ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องรักอย่างไรไม่เป็นบาปโดยพ่อท่านโพธิรักษ์แก่การเข้าค่ายพุทธทายาทเมื่อวันที่26เมษายน2534ณพุทธสถานปฐมอโศก เจริญธรรมเหล่าพุทธทายาททั้งหลายเราจะมาพูดกันถึงเรื่องคำว่ารักโดยความหมายสามัญทุกคนก็พอจะเข้าใจนะว่ารักมันหมายความว่าอะไรผู้ใดมีปัญญาน้อยเข้าใจคำว่ารักนี่ไปในเรื่องกามในเรื่องของเพศในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมากหน่อยก็จะแปลคำว่ารักนี่หมายความว่าเป็นเรื่องของความผูกพันหนักเข้าเกี่ยวข้องไปจนกระทั่งถึงเรื่องของเพศความรักคือเรื่องระหว่างเพศหญิงกับเพศชายและหนักเข้าก็เป็นเรื่องของการสมสู่เป็นเรื่องของความใคร่อยากในเรื่องของกามเขาเราจะเข้าใจกันอย่างนี้ง่ายๆในภาษาไทยเราก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ภาษาไทยเรานี่เน้นความรักไปในเรื่องนี้มากจริงส่วนความรักที่เป็นความปรารถนาดีเพื่อผู้อื่นนั่นก็มีอีกความหมายหนึ่งส่วนความรักที่มาเน้นในเรื่องของความได้เสพสมสุขสุขได้เสพสมสุขสมในเรื่องของความใคร่ความอยากของกามในภาษาไทยเรานี่ความรักเราหมายเอาเน้นไปในทางนี้มากในเรื่องเพศในเรื่องกามเพราะฉะนั้นคำว่าความรักในไทยเราจึงไม่ใช้เหมือนศาสนาคริสต์ความรักในไทยนี่ใช้เป็นเรื่องที่หนักเป็นเน้นมาทางกามส่วนของคริสต์เขาอธิบายความรักของคริสต์นี่กว้างไกลไปถึงความรักที่หมายถึงความเกื้อกูลเพื่อผู้อื่นหรือความเมตตาเพื่อเผื่อแผ่ด้วยเพราะในความหมายที่จะจำเพาะเจาะจงลงไปในความหมายของภาษาไทยความรักจึงมีแนวโน้มเอ็นเอียงไปข้างฝ่ายความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เสพสุขของตนเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเรารักอะไรเราก็จะรักอันนั้นมาเป็นของตัวของตนรักอะไรก็อยากได้มาเป็นของตัวของตนใช่ไหมรักอะไรก็หวงแหนสิ่งที่เรารักใช่ไหมนั่นเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นคำว่ารักเราอยากได้มาเป็นของตัวของตนจะเสพด้วยอย่างไรก็แล้วแต่เถอะเสพสมสุขสมโดยการสัมผัสแต่ต้องเสียดสีขนาดไหนก็ตามถ้าการสมสู่ระหว่างผู้หญิงผู้ชายนี่สัมผัสเสียดสีหมด6ทวารมันจึงเป็นเกมกามที่โอ้โหลึกแรงลึกและแรงและเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกด้วยเพราะฉะนั้นบางทีนี่คนติดเรื่องการเสพสุขหลงว่าการเสพสัมผัสได้ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเนี่ยได้สัมผัสเสียดสีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้สัมผัสอันนี้แล้วสมที่ตัวเองได้สัมผัสครบตามกลไกของมันครบแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักชนิดที่ใคร่เสพกามอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องมีความรักในเรื่องของความเกื้อกูลความหวงแหนก็ได้ต่อการเสพอย่างนี้ไม่ได้หวงแหนเสพแล้วทิ้งเลยเหมือนกับคนข่มขืนฆ่าทิ้งอย่างนี้เป็นต้นได้สัมผัสเสียดสีด้วยตามเชิงกลของมันเสร็จแล้วเรียบร้อยสัมผัสเสียดสีเสร็จเขาฆ่าทิ้งเลยเขาไม่หวงแหนไปหาเอาใหม่ใครอยากอีกใหม่ก็ไปหาเอาใหม่อย่างนี้ก็หมายความว่าต้องการเสพสุขด้วยกาม 100% เป็นความใคร่เสพสุขสัมผัสเสียดสีเท่านั้นเพราะการเสพอย่างนี้เป็นเรื่องของสัตว์โลกที่จริงน่ะมันเป็นเรื่องของสรีระเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่เกิดตามฤดูกาลเกิดตามครั้งคราวที่จะต้องถ่ายเทเชื้อสืบพันธุ์เอ าไว้เท่านั้นเองในพืชก็มีถึงเวลามันไปตามเรื่องของมันมันไม่มีรสมีชาติหรอกเกสรของพืชดอกไม้มันจะไปผสมกันแล้วมันก็พอผสมแล้วมันก็เกิดพันเกิดเชื้อต่อเกิดเป็นพืชพันต่อไปต้นไม้เราเห็นได้รู้ได้ว่ามันไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีความสุขหรอกสัตว์หลายชนิดที่เสพกามแล้วทุกข์ถึงขนาดดิ้นรนไล่กันกว่าจะไล่กันกว่าจะปลุกปล้ำเสพสังวาสกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดเชื้อเกิดพันเนี่ยสัตว์หลายชนิดสัตว์หลายชนิดต้องไล่ต้องทำอะไรอย่างน้อยแมวเคยรู้สึกไม่ค่อยเคยเห็นไหมแมวเนี่ยกว่าจะผสมพันธุ์โอ้โหมันไล่กันกัดกันต้องเป็นไหนมีหลายประเภทสัตว์หลายประเภททุกแล้วมันก็วิ่งหนีมันก็พยายามแต่ดิ้นรนแต่สุดท้ายมันก็ยังมีตัวข้างในสัญชาตญาณเนี่ยรู้เหมือนกันว่าถ้าสัตว์ตัวเมียมีไข่ก็ควรจะได้ผสมพันธุ์นี่เป็นสำนึกของสัตว์โลกเพื่อที่ต่อเชื้อความเกิดนี่เป็นธรรมชาติของความจะต้องยังอยู่เพราะฉะนั้นธรรมชาติอันนี้จะมีในจิตวิญญาณระดับสัตว์ขึ้นมามันก็จะสมสู่ทั้งแม้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จำยอมจนกระทั่งเรามาสร้างแปลความทุกข์เหล่านี้ให้มีอุปทานใหม่ว่าเป็นสุขมอมเมากันสัตว์มันก็มอมเมากันขึ้นมาบ้างแต่น้อยมาเป็นคนมอมเมากันมากเลยหลงไหลว่าสุขกันใหญ่โตเลยหนักเข้าเลยนึกว่าเป็นความสุขไม่ใช่ความสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีกามวิถานขอให้ได้รับการสัมผัสเสียดสีก็ถือว่าเป็นความสุขเลยไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องเกินธรรมชาติเป็นเรื่องวิถานไปติดอารมณ์ว่ามันเป็นสุขที่จริงความปลอมเป็นความลวงไม่จริงหรอกพอไปติดเข้าแล้วก็เราก็หลงว่าจะต้องได้เสพแล้วก็เห็นว่าได้อย่างเงี้ยสุขก็ติดก็ยึดกันไปแล้วก็ทำกันสังขารกันปรุงแต่งกันบ้าๆบวมๆจนกระทั่งนานาสารพัดอาตมาไม่พูดมากเกินไปกว่านี้มันลามกถ้าพูดมากกว่านี้ก็ลามกกว่านี้เพราะงั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจพวกคุณก็เข้าใจเอาเองไม่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปควานคว้าหาศึกษาหรอกไม่ต้องไปศึกษาหรอกแค่นี้ก็เหลือเกินแล้วรู้แค่นี้ก็เหลือเน่าอยู่ในตัวพอแล้วยังจะไปหาเรื่องเน่ายิ่งกว่านี้เลอะยิ่งกว่านี้มารู้ไปรู้ไปทำไมรู้ไปเราก็ไม่ใช้รู้ไปแล้วก็ลามกรู้ไปแล้วก็ไม่ควรจะมีควรจะเป็นเราก็ไม่เป็นควรมีควรเป็นไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แม้แต่เรารู้ว่าเราเองเราก็ยังมีความลามกเราก็ยังมีความไม่ดีเราก็ยังมีความเสพความติดอันนี้อยู่เราควรจะล้างออกเลิกออกพิสูจน์พระพุทธเจ้าสอนสิว่าล้างออกได้นะเลิกได้แล้วมันก็ไม่มีรสอันนี้จริงๆดับศูนย์ดับรสโลกียสุขพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ล้างอันนี้ออกได้จนหมดคนก็บรรลุธรรมในเรื่องของกามในเรื่องของการเสพสมสุขสมเรียกว่ากามราคะศูนย์ถอนอนุสัยอาสวะว่างไม่เกิดอารมณ์อย่างนี้ไม่มีรสชาติอย่างนี้เพราะรสชาตินี้ปลอมไม่มีจริงๆไม่เกิดอารมณ์ในใจเลยไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เรียกว่ามันดับสนิทมันตายจึงพิสูจน์ได้ว่าก็มันตายได้นี่ตายได้แล้วรู้ตัวเราตายไหมคนบรรลุธรรมหมดกามราคะนี่ไม่ตายพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาก่อนให้พระอริยสาวกพิสูจน์อีกเออก็ไม่ตายนอกจากไม่ตายแล้วยิ่งดีด้วยไม่ต้องเสียแรงงานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทุนรอนไม่ต้องเสียอะไรๆไปให้แก่มันน่ะไม่ต้องเสียอะไรไปให้แก่มันไม่ต้องเสียเวลาให้แก่มันไม่ต้องเสียแรงงานให้แก่มันไม่ต้องเสียทุนรอนไม่ต้องเสียทรัพยากรไม่ต้องเสียอะไรให้มันเลยสบายเราก็เอาเวลาเอาแรงงานเอาทรัพยากรเหล่านี้มาสร้างงานเอามาขนดินยังได้ประโยชน์ใช่ไหมเอาแคลอรี่เหล่านี้มาขนดินยังได้ประโยชน์เอามาทำงานอะไรต่ออะไรยังได้คุณค่าเอาเวลามาขนดินก็ยังได้เอาแรงงานมาขนดินยังได้เอาทุนรอนที่จะต้องไปจ่ายกับสิ่งเหล่านี้มาทำพวกนี้ได้ประโยชน์สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ในมนุษย์ต่อไปอันนั้นไม่มีไม่ใช่ขาดความเจริญเจริญทั้งตัวเราเองเจริญยิ่งทุกวันนี้ทันสมัยที่สุดทันสมัยนะอาตมาขอยืนยัน พราะทุกวันนี้คุมกำเนิดใช่ไหมใช่ไหมคนมันจะล้นโลกแล้วมัน 5,000 ล้านแล้วคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นใครที่คุมกำเนิดได้โดยวิธีที่คุมกำหนัดคุมกิเลสนี่ได้ทันสมัยยิ่งกว่าโลกทุกวันนี้ยังสามารถคุมกำหนัดไม่ค่อยเก่งก็ไปคุมกำเนิดด้วยวิธีวัตถุคุมไปอย่างนั้นแล้วไม่อยากให้คนมันเกิดแต่ว่ามันมีกิเลสมันก็ต้องทำปฏิกิริยาเชิงกลแบบนั้นนะก็ต้องทำเพราะว่าเราลดอำนาจจิตเราไม่ได้จิตเรากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนกิเลสมันบังคับทนไม่ได้ต้องทำเขาเรียกหน้ามืดมามั่งหน้าไม่มืดก็แล้วแต่อยากอะไรใครมากๆอยากมากๆใครมากๆก็ต้องทำลดความอยากความใคร่อันนี้ลงจริงๆจริงๆจริงๆคุณมาพิสูจน์สิว่าลดได้คนที่ลดได้ก็ไม่ต้องไปทารุณแม้มันไม่ต้องขนาดหมดหรอกลดกิเลสความใคร่อยากหนึ่งลงมาเหลือน้อยลงน้อยลงเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วไม่หมดก็ยังพิสูจน์ได้แล้วขนาดกิเลสยังไม่หมดเนี่ยยังเหลืออ่อนอ่อนบางบางบ้างนี่นะก็ไม่ต้องทำแล้วเกมอย่างนั้นอดได้ทนได้ไม่เดือดไม่ร้อนหรอกแต่ไว้ใจมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันโตวันโตคืนได้เหมือนกันเดี๋ยวมันรับเชื้อเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทแม้เหลือน้อยก็ฆ่ากิเลสนั้นให้หมดพิสูจน์ดูซิว่าหมดแล้วจะเป็นยังไงหมดแล้วท่านเรียกว่าสุญญตาตัวตนของกิเลสกามหมดแล้วนี่เฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะหมดเกลี้ยงพอหมดเกลี้ยงแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นสุญญตานี่แหละอนัตตาตัวตนของกิเลสแต่ก่อนนี่มันเป็นตัวตนมีบทบาทบังคับเราโอ้มันเหนือเราเหลือเกินพอฆ่ามันตายแล้วมันหมดตัวตนของกิเลสตัวนี้นะเรื่องนี้นะเรื่องเมถุนเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่มันฆ่ามันตายสิ้นแล้วนี่นะเราก็จะเห็นความศูนย์ความศูนย์ต้องเห็นด้วยญาณปัญญาตามของจริงไม่ใช่ไปนั่งเดาอะไรอะไรก็ศูนย์อะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วกิเลสอยู่ในตัวคุณล่ะตัวตนหรือเปล่าไม่รู้จับตัวตนมันไม่ได้เราต้องจับตัวตนของกิเลสเลยมันมีอาการท่านเรียกภาษาบาลีว่าอาการลิงคะนิมิตลิงคะหมายความว่าความแตกต่างมีอาการของพอรู้นะมีอาการเวลาเราโกรธนี่เราเกิดอาการไงรู้ไหมอ่านมันอยู่ในใจนะอาการโกรธมันอย่างเงี้ยใจเราร้อนๆอย่างเงี้ยใจเรามันมีลีลาเงี้ยเวลาโลภอยากได้มาอาการเป็นไงรู้ไหมรู้ใช่ไหมไม่รู้หัดอ่านมันเป็นนามธรรมหัดอ่านเวลาโลภเวลาเกิดราคะเกิดกามอ่านเหมือนกันนี่ใครมีราคะแล้วใครไม่มีก็บุญไปนะนี่ตัวโตๆมาขนาดนี้มันเริ่มมีฮอร์โมนมันเริ่มมีต่อมมีปมมันเริ่มเติบขึ้นมาพอที่จะใช้มันจะมีราคะอ่านออาการอย่างนี้เองราคะแล้วเราก็ลดมันฆ่ามันสะกดใจนั่นวิธีง่ายๆกดข่มใจนั่นวิธีง่ายๆวิธีจริงแล้วต้องพิจารณาตามความจริงว่าไอ้อาการเหล่านี้เป็นอาการของผีนี่เราเรียกว่าผีอยู่ที่จิตวิญญาณอาการของจิตวิญญาณนี่เราเรียกว่าผีหรือเรียกว่าเทวดามันเป็นตัวชั่วเราเรียกว่าผีเป็นตัวดีเราเรียกว่าเทวดาเราฆ่ากิเลสนี้ลดลงได้เรียกว่าเทวดาเกิดผีตายแต่ยังตายไม่ครบนะมันตายไปบางส่วนตายไปบางส่วนเรียกว่าอุบัติเทพกิเลสผีนี่ตายกิเลสหรือผีนี่ตายไปบางส่วนเรียกว่าอุบัติเทพเรียกว่าเกิดแล้วผีเราตายลงเทวดาก็เกิดหรือพระเกิดความประเสริฐเกิดเรื่อยๆผีตายมากเท่าไหร่ความเป็นเทวดาก็เต็มตัวขึ้นเรื่อยๆจนอุบัตินี่แปลว่าเกิดจนเทวดานี่เกิดเต็มผีตายสนิทเรียกว่าวิสุทธิแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์ผีตายสนิทเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์เทวดาเต็มตัวอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเห็นไม่ได้ถ้าเราอ่านออกเห็นอาการมันจริงๆตาทิพย์นี่คนเห็นเทวดาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนเห็นเทวดาคือนั่งหลับตาแล้วก็เห็นโอ้โหใส่ชฎาด้วยลำเชิบๆด้วยนะและตัวเทวดาผู้หญิงต้องไม่ใส่เสื้อด้วยตามที่รูปเขียนในผนังเทวดาผู้หญิงไม่ใส่เสื้อด้วยโป้ด้วยอุจาดไม่เข้าเรื่องนี่ถ้าอาตมาต้องไปเขียนรูปขวาผนังนี่เทวดาต้องใส่เสื้อให้แล้วทุกวันเนี่ยในงั้นมันโป้ในดีเขาก็เขียนไปตามนี่ตามเรื่องตามราวตามจินตนาการของคนจะทำนะวันเทวดาจริงๆนั่นคืออาการของจิตที่ลดกิเลสเรียกว่าเทวดามันมีเทวดาสมมุติอยู่อันหนึ่งเทวดามี3เทวดา1สมมุติเทพ2อุบัติเทพ3วิสุทธิเทพนี่เทวดามี3อย่างสมมุติเทพคือเทวดาปลอมแล้วคนเรานี่เป็นเทวดาปลอมกันอยู่ทั้งนั้นน่ะส่วนมากเป็นเทวดาปลอมเป็นไงเทวดาปลอมคือกิเลสมันอยากได้เสพสม มันอยากกินอร่อยมันก็ได้แหมตอนนี้อยากกินของอร่อยตอนนี้ใครอยากกินอะไรอร่อยอ่ะสมมุติอยากกินไอติมนี่คงจะติดไอติมกันหลายคนเหมือนกันในนี้นะไอติมก็แค่นั้นแหละมันก็เย็นๆหวานๆมันๆแล้วแต่ใครจะปรุงเสร็จแล้วก็หลอกก็ไปกินอาตมาทุกวันนี้ไม่กินหรอกไอติมพอเขาเอาไอติมมาให้กินโอ้ถูกต้องกับรสชาติที่เราต้องการอร่อยจริงสวรรค์หอได้ขึ้นสวรรค์ชื่นใจเป็นสุขนี่แหละเรียกว่าความสุขหลอกเรียกว่าสุขคัลลิกะเรียกเต็มๆก็ว่ากามสุขคัลลิกะเป็นสุขสมอยากสมใคร่อยากได้กินอันนี้ได้เสพสมอันนี้โอ้เป็นสุขนี่เทวดาปลอมเรียกว่าสมมุติเทพได้กินสมใจใหญ่เท่าไหร่นะได้สมใจเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นเทวดาใหญ่เท่านั้นมีเงินซื้อมากๆเลยเทวดาใหญ่อย่างเศรษฐีคนร่ำรวยหรือมีอำนาจอยากได้อะไรเสพสมได้ตามต้องการมีอำนาจที่จะเสพสมสุขสมเขาเรียกว่าเป็นสมมุติเทพใหญ่ๆสมัยโบราณก็ยกย่องให้แก่เจ้าเมืองหรือเทวดาหรือกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจนี่ใช่ไหมกษัตริย์สั่งฆ่าคนก็ได้ต้องการอะไรมาเสพสมใจฉันได้เลยเรียกกษัตริย์ว่าสมมุติเทพเพราะได้เต็มที่ไม่ต้องกษัตริย์หรอกใครก็ได้เศรษฐีร่ำรวยผู้มีอำนาจอยากได้อะไรมาเสพสมใจได้ตามที่ต้องการนั้นเรียกว่าสมมุติเทพสมบูรณ์ได้ตามต้องการทุกทีไปได้ตามต้องการทุกเวลาได้ต่อตามต้องการตามที่ต้องการนี่เรียกว่าสมมุติเทพเสร็จแล้วมันอยากอีกใหม่ไหมอยากอีกใหม่ตกนรกใหม่เพราะอยากเนี่ยมันทุกข์ใช่ไหมยังไม่ได้มาแล้วดิ้นรนเดือดร้อนอยากได้มาเสพยิ่งไปติดแบบติดฟินนี่นะโอ้ยิ่งเราร้อนใหญ่เลยติดฟินไม่ได้ทุรนทุรายใหญ่เลยเหมือนกันติดอะไรหนักๆเข้าไม่ได้ก็เด็กๆอยากกินไอติมไม่ได้กินก็ร้องไห้เหมือนกันนั่นแหละโตๆนี่เธอก็ติดเอามากๆเข้าไม่ได้กินก็จะร้องไห้เอาเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละก็ทุรนทุรายมันอยากเกินแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นประสาทเกินไปนักมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่มีตัวไปกระสุนกระตุ้นประสาทอย่างหนักและติดอย่างหนักๆเรียกว่าอุปทานหนักๆมันจะดิ้นรนทุรนทุรายมากเลยไม่ว่าจะติดอะไรติดเรื่องขนมก็ต้มติดเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพร่ติดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายติดมากๆทนไม่ได้จะต้องหาทางออกบำบัดให้ได้สัมผัสตามที่เราต้องการดีไม่ดีตรงหน้ามือตามัวทำร้ายทำแรงกับคนอื่นก็ได้อย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนคนติดฟินทุรนทุรายโอ้โหทำร้ายคนอื่นหน้ามือตามัวเลยนะคนติดเฮโรอีนติดฟินอะไรอย่างนี้บ้าๆบอๆเลยมันแรงไอ้พวกนี้มันมีธาตุที่ก็ไปสกัดมาแรงแล้วก็ไปทำปฏิกิริยากับเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็เลยถูกกระตุกถูกบังคับด้วยสภาพของวัตถุรูปแล้ววัตถุรูปแล้วตรงธาตุธาตุนะเขาเรียกธาตุอะไรก็แล้วแต่เถอะธาตุที่มันไปเสพไปติดแล้วก็ไปตัวเองจะต้องการธาตุอันนี้มันก็เป็นธาตุบังคับเรียกคาเฟอีนเรียกนิโคตีนเรียกอะไรก็ตามใจมันมีไม่รู้อะไรมั่งอาตมาก็ไม่ได้เรียนอาตมานี่ไม่เก่งเคมีสอบเคมีตกนะเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยจะเก่งภาษาพวกวิทยาศาสตร์พวกนี้นักเนี่ยลักษณะพวกนี้ทำให้เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ใดเรียนรู้จริงแล้วจับอาการของกิเลสนี่ได้ลดไอ้ความที่เป็นหลงสุขนี่แหละเห็นจริงลดได้ก็เกิดบอกแล้วสมมุติติเทพเนี่ยเป็นเทวดาปลอมเทวดาปลอมนี่อยู่คู่กับนรกไม่มีทางหมุนมันเรียกว่าสังสารวัฏประเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์อยากใหม่ลงนรกใหม่ไม่ได้เสพก็อยู่นรกนั่นแหละอยากแรงก็นรกลึกได้เสพใหม่ก็ขึ้นสวรรค์ใหม่ห่อห่อหยุดชะงักไปชั่วนึงเดี๋ยวก็อยากใหม่แล้วค่อยๆเลื่อนลงนรกใหม่อยากจัดก็ลงนรกลึกได้เสพอีกก็ขึ้นมาสวรรค์ใหม่นี่เรียกว่าสังสารวัฏวนเวียนสวรรค์นรกอย่างนี้เองความจริงนี่แหละความจริงของสวรรค์นรกเราขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่ทุกวันตามสมมุตินี่เรียกสมมุติสัจจะสมมุติเทพเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฆ่ากิเลสที่เป็นตัวเหตุนี่ได้จริงๆเลยกิเลสตายเราไปเรื่อยๆเรียกว่าเทวดาจริงเกิดอุบัติเทพนี่เป็นเทวดาจริงไม่ใช่สมมุติเทพฆ่ากิเลสตอนที่ฆ่ากิเลสนี่ทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์เราก็ต้องฆ่ากิเลสเนี่ยมันทุกข์นะสู้ทนฆ่ามันตายแล้วกิเลสก็เกิดโอ้ยขออภัยกิเลสว่าเทวดาก็เกิดกิเลสตายนี่เทวดาเกิดเรียกว่าอุบัติเทพจนกระทั่งกิเลสมันตายลงไปมากมากมากมากเทวดาก็โตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งกิเลสตายสนิทหมดถอนอนุสัยอาสวะบริสุทธิ์กิเลสตายสนิทไม่หมดไม่มีตัวตนสุญญตาอนัตตา ตัวตนของกิเลสในเรื่องไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของนี่แหละในเรื่องของกามในเรื่องของติดไอศกรีมขากิเลสไอศกรีมติดบุหรี่ขาบุหรี่ติดกิเลสอยากจะทาลิปสติกขาลิปสติกอย่าไปขากิเลสติกขากิเลสที่มันติดลิปสติกไม่ต้องไปขามันหรอกลิปสติกช่างมันขากิเลสในตัวเราติดอะไรเราก็ไปขาตัวนั้นขาได้บริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิเทพเรียกว่าเทวดาบริสุทธิ์นี่เป็นความรู้ทางศาสนาทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเนื้อหาของวิญญาณเนื้อหาของปรมัตถ์ที่อาตมาอธิบายให้ฟังเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกกิเลสเรียกว่าปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะก็เกี่ยวกับกิเลสเหมือนกันฆ่ากิเลสได้จึงเจริญทางปรมัตถ์นี่เป็นเรื่องของปรมัตถสัจจะเป็นเรื่องของโลกุตระเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้ผู้ใดพิสูจน์ได้ผู้นั้นจะเห็นของจริงเรียกว่าคนมีตาทิพย์และก็คนบรรลุธรรมบรรลุธรรมที่แท้จริงของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะทีนี้เข้ามาหาเรื่องความรักความหมายที่อาตมาได้กำหนดให้คำจำกัดความไปบ้างนิดหน่อยเมื่อกี้นี้ถ้าเรารักอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาตื้นๆก่อนอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันโลกทุกวันนี้มันเดือดร้อนเรื่องสมสู่สัมผัสทั้ง6ทวารมันหนักการกินนี่สัมผัส5ทวารกินนี่อาหารเนี่ยติดรสมันทั้ง5ทวารนะรูปชวนกินใช่ไหมเห็นแล้วรูปชวนกินสีชวนกินนี่รูปทางตากลิ่นชวนกินรสใช่ไหมแต่ลิ้นชวนกินสัมผัสสัมผัสแต่ต้องทางกายก็ได้จับอุ้ยนิ่มน่ากินกรอบน่ากินนะสัมผัสแต่ไม่เกี่ยวกับเสียงมันมี4ทวารแค่นั้นน่ะทางใจก็เอาใจนะยกไว้ใจน่ะไม่มีแน่อุปทานในจิตมันก็มีแน่5ทวาร5ไม่ใช่กามคุณ5กามคุณ4แต่มีใจอีก1นี่อาหารมีตั้ง5นะหรือมีตั้ง4กามไม่ใช่5กามทวารเสียงเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะหลอกมากๆร้านอาหารเขาถึงบอกว่ามันไม่ครบเขาก็เลยเอาเสียงมาให้อีกอันนึงแต่ไม่ใช่มาอยู่ในอาหารนะเสียงไปมีดนตรีกินข้าวเคล้าเสียงเพลงนะคนก็ครบบริบูรณ์เลยทีนี้ก็ติดใหญ่เลยนอกจากจะไปกินข้าวข้าวไม่อร่อยเสียงเพลงอร่อยกูก็ไปกินข้าววะร้านนี้เสียงเพลงมันดีอาหารไม่ค่อยอร่อยแต่เพลงมันดีนะก็ไปกินได้เขาก็เลยดึงลูกค้าเข้าร้านด้วยกามนะปรุงรสได้แค่4ทวารรสสู้เขาไม่ได้เอาเสียงเอาดนตรีเอาเพลงมาล่ออีกทวารให้ครบเครื่องกามคุณ5เนี่ยคนมันเก่งอย่างเงี้ยคนมันเก่งอย่างเงี้ยมันเอาหมดเลยนี่เรียกว่ากามสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องสมมุติแต่ที่เราไม่รู้แล้วเราก็เป็นทาสมันเพราะถ้าเรารักกามอย่างนี้รักอย่างนี้มีทุกข์ทุกข์นี่เป็นบุญหรือควรเป็นบุญหรือควรเป็นบาปควรเป็นบาปถ้ารักอย่างนี้นะควรรักไหมแล้วมาลดนะไอ้ที่ตอบแล้วนี่รู้เรื่องเนี่ยใครนั่งหลับมั่งไม่นั่งหลับฟังคุณดีๆรู้เรื่องใช่ไหมควรมาลดทุกวันนี้ต้องทันสมัยล้ำสมัยนะนี่พวกอาตมานี่อาตมาถือว่าเป็นพวกล้ำยุคพวกล้ำสมัยเขาคนทุกวันนี้คนข้างนอกเขายังงุมงามยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ทันใช่ไหมทันสมัยต้องล้ำสมัยเราต้องเป็นพวกนำสมัยนะต้องเป็นพวกเป็นพวกเจริญเป็นพวกทันสมัยใหม่เสมอเป็นพวกทันสมัยใหม่เสมอเป็นพวกที่ล้ำยุคนำหน้าเขานำหน้าไปในทางเจริญไม่ใช่นำหน้าไปในทางบ้าอย่างพวกเบิร์ดพวกอะไรนี่นำหน้าไปในทางบ้าแล้วพาบ้านี่ตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็ผู้ชายผู้เชยมาใส่แล้วนี่กรุ้งกริ้งกรุ้งเต็มให้มันออกมาชุดใหม่นี่หน้าตาใส่ตมหูแล้วเดี๋ยวนี้เบิร์ดก็ใส่ข้างนึงแล้วอะไรไม่รู้ห้อยไปตามนี่ผู้หญิงยังสู้ไม่ไหวเลยนะมันใส่ตกแต่งกางเกงนี่โอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยจะมาเห็นมันในหน้าปกนึงไอ้เทปชุดใหม่กางเกงไม่รู้ลายอะไรตัวลายอะไรผู้หญิงยังไม่ไหวเลยนั่นน่ะผู้หญิงบางคนยังไม่กล้าใส่เลยกางเกงขนาดนั้นใช่ไหมแต่เจ้าเบิร์ดนี่ใส่แล้วบ้าดีเดือดไปนำสมัยเหมือนกันแต่นำสมัยแบบนี้ควรนำไหมไม่ควรเลยแต่เขาไม่รู้หรอกแล้วคนบ้าพวกนี้จะบ้าตามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเบิร์ดขายได้มากคนนิยมมากแสดงว่าคนบ้ามากหรือคนบ้าน้อยคุณคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าอ่ะ ด้วยหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่น้อยหรือใช่มากใช่ใช่พอสมควรใช่ไม่น้อยนะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้นิยมมากก็จะแสดงว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นมากเราเป็นผู้หญิงแท้ๆเรายังไม่บ้าตามนั้นเลยปรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้มันด้วยรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เรื่องกามทั้งนั้นน่ะหนักเข้ากับกายเป็นเรื่องที่ซ้อนเชิงเป็นเรื่องของการสัมผัสเสียดสีไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกพวกนักร้องนักรำพวกนักอะไรพวกนี้จะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นวิถีผู้หญิงก็เรียกกันไปตามภาษาผู้หญิงอะไรก็ตามใจเธอเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเป็นเรื่องแน่เพราะมันอยู่ในวงเนี้ยอยู่ในวงกามอยู่ในวงอย่างเงี้ยสัมผัสเสียดสีแบบนี้วิถีไปมันไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้เรียนใช่ไหมเขาก็บ้าดีเดือดไปตามเรื่องคนที่รู้แล้วก็ละอายหน้าอายแล้วถ้าไม่ยังไปเป็นบ้าอย่างนั้นนะไปเป็นอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นความทุกข์เป็นความต่ำเพราะคนเจริญจริงๆพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งเจริญเรามาเรียนสิ่งเจริญเนี่ยเราจะไปรักอย่างนั้นเพราะรักเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่ทุกวันนี้ถ้าเราลดเรื่องผู้หญิงผู้ชายลดกิเลสเรื่องนี้ออกได้ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจริงๆให้ลดได้เราทันสมัยนำสมัยไม่ต้องไปสมสู่แล้วไม่ต้องไปมีกามวิถานไม่ต้องไปมีการวิถีจะต้องไปแหมต้องไปสัมผัสเจ็ดสีผู้หญิงกับไปกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเพราะมันกลัวมีลูกใช่ไหมมันก็เลยไปตามเรื่องตามราวไม่มีคู่อายเพื่อนจะผู้หญิงกับผู้หญิงก็อายกูมันคนเดียววะนั่นไปเรื่อยๆวิถีเหมือนกันก็สัมผัสเจ็ดสีนั่นเองเข้าใจไหมเพราะงั้นใครมาลดได้จนกระทั่งไม่มีอำนาจกิเลสสบายเบาทันสมัยนำสมัยเกินกว่าเขาคุมกำหนัดได้ไม่ต้องเป็นผู้ที่จะสร้างความกำเนิดให้แก่คนเพราะคนมันล้นโลกแล้วมีลูกได้ไหมมีลูกได้ไหมคนที่ไม่ต้องไปเสพกามีลูกได้ไหมได้ทางธรรมลูกทางธรรมอาตมามีลูกไหมเยอะเลยใครอยากเป็นลูกอาตมามั่งไม่มากคนนะบางคนไม่ยกยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากเป็นคืนเป็นประเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดพันแบบเนี้ยพันแบบไม่ไปอย่างโลกนี่ไม่เอายังไม่เอานะไม่ใส่รองเท้านี่แหละคนแข็งแรงคนใส่รองเท้าเนี่ยคนอ่อนแอจริงนะอ้าวนี่ไม่ใส่รองเท้าคนที่ไม่ใส่รองเท้าเท้าแข็งแรงแล้วเดินเฉยเลยคนไม่ใส่รองเท้าแล้วเท้าไม่แข็งแรงเดินเฉยได้ไหมไม่ได้เดินงอกสะดุ้งใช่ไหมนะคนอ่อนแอแล้วเชื้อโรคก็เข้าง่ายภูมิคุ้มกันต่ำคนที่ภูมิคุ้มกันสูงแล้วเนี่ยย่ำไปแม้เผลอๆบางทีมันมีเชื้อโรคแม่พยาธิปากขอมาพับตีนเหยียบปั๊บนะฮะทั้งคนที่ภูมิคุ้มกันแข็งเนี่ยพยาธิปากของอเลยของอเลยพยาธิปากขอเนี่ยเหยียบคนที่ยังภูมิคุ้มกันไม่แข็งพยาธิปากขอพอเหยียบมันปั๊บมันชัยเลยเพราะเราภูมิคุ้มกันต่ำชัยพยาธิปากขอก็เข้าอาตมานี่เขาตรวจเช็คพยาธิอยู่เสมอแล้วปีหนึ่งก็ตรวจทนหนึ่งปีหนึ่งตรวจทนหนึ่งก็ถอดรองเท้ามาตั้งแต่โกจะ20ปีแล้วมันจะยี่แล้วอาตมาบวชมานี่ก็20ปีแล้วถอดรองเท้ามาตั้ง20ปีแล้วปากขอมันก็มีอยู่ในแผ่นดินในอาตมาก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยถ้ามันมีมันก็เข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วบอกเลยไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวพยาธิเข้านะเนี่ยปากขอเข้านะเดี๋ยวตายก็ตรวจอยู่เนี่ยพวกเราเอาเช็คไม่กี่วันนะนี่เขาก็มาเอาอุจจาระไปตรวจไม่เห็นมีพยาธิสักตัวก็ไม่เห็นมีพยาธิอะไรก็ตัวอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเข้าไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ใช่คนโง่จนกระทั่งตรงไหนมีพยาธิบ่าเราจะได้เดินไปตรงนั้นบ่าเหรอแล้วก็เลี่ยงอยู่หรอกใช่ไหมเท้าเรายิ่งไม่ได้ใส่รองเท้าเรื่องอะไรจะเดินเอาเท้าเขาไปย่ำไอ้ตรงที่มีพยาธิมากๆบ่าเหรอ ใช่ไหมเราก็ไม่ได้โง่เงาดักดานถึงขนาดนั้นเพราะงั้นเราก็เดินตรงไหนที่สะอาดแล้วก็พอรู้เราก็เดินที่สะอาดไปอยู่แต่เอาเถอะตรงไหนมันไม่รู้หรือมันไปย่ำตรงที่ไม่สะอาดโดยบังเอิญหรือโดยครั้งคราวที่ไม่ได้มันจำเป็นหรือมันสำคัญแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันแข็งไม่มีทางเราจะเข้าได้แต่พวกคุณเดี๋ยวโอ้โหไปไหนก็ต้องรองเท้าห่อรองเท้าหุ่มปอยเสร็จแล้วยังมาปรุงแต่งโอ้รองเท้าราคาแพงรองเท้าจะยกย่องชูเชิดกันโอ้โหรองเท้าราคาเป็นแสนยังมีเลยเพราะมันติดเพชรบ้ากันเลยใช่ไหมเคยได้ยินไหมรองเท้าติดเพชรไม่ต้องเอาใครหรอกคุณอะไรนะ อะไรที่นักเพลงที่เขาทำครีมเจ้าแม่กวนอิมขายอะประจวบจำปาทองไงรองเท้าเขาติดเพชรนะเขาเคยลงหนังสือพิมพ์นี่อ้างด้วยอวดติดเพชรเดี๋ยวก็ตัดเท้าไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ต้องการเท้าแล้วนะพอเอาไปแล้วเขาก็เอาเท้าที่ตัดเป็นโยนทิ้งให้หมากินเขาเอาแต่เพชรเขาไม่เอาหรอกเท้านะนึกว่าเขาจะอยากได้เท้าตัวเลยแต่ตัวต้องเสียเท้านี่นะโง่ใช่ไหมเพราะงั้นเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเรามาลดกิเลสเนี่ยลดอย่าไปรักอย่าไปผูกพันอย่าไปหลงเสพอย่างนั้นรักอย่างที่กำลังกล่าวนี่แหละที่อาตมากำลังกล่าวนี่ลดลงมาเราไปติดอะไรไปผูกพันอะไรแล้วอยากเอามาเสพสมสุขสมด้วยรักอย่างเสพอร่อยไอ้อร่อยนี่เป็นของลวงเป็นสุขลิกะสุขสนธิกับอลิกะอลิกะภาษาบาลีอลิกะที่แปลว่าหลอกลวงอาตมาไม่แปลว่าหลอกลวงอาตมาแปลว่าตอแหลเอาให้มันหนักกว่านั้นก็แปลว่าสุขตอแหลแล้วเราก็เป็นหลงเสพสุขตอแหลนี่อยู่มันตอแหลจริงๆมันหลอกลวงจริงมันไม่ใช่จริงหรอกมันลดลงสิพิสูจน์ดูสิไม่เชื่อเห็นว่ามันมันสงบจิตสงบไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเงียบนี่คือสงบไอ้อย่างงั้นมันก็สงบสงบเสียงสงบกระดุกกระดิกแต่สงบของพระเจ้านั่นคือกิเลสมันหมดแรงแล้วกิเลสมันตายสนิทจนกระทั่งมันไม่เกิดเดี๋ยวสงบเพราะฉะนั้นคำว่าสงบของพระเจ้านี่หมายถึงกิเลสนั่นน่ะตายสนิทถึงเรียกว่านิพพานส่วนร่างกายชีวิตนี่โอ้โหยังคล่องแคล่วพูดเสียงดังนะมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์เพื่อคนอื่นสร้างสรรค์เพื่อใครต่อใครได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องเสพให้แก่ตัวไม่ต้องมาเสพให้แก่ตัวหรอกตัวไม่ต้องเสพอะไรแล้วจะกินข้าวกินเพื่อคุณไม่ได้กินเพื่อตัวเองอาตมาเคยเทศที่วัดมหาธาตุมหาธาตุอาตมาบอกว่าเขาถามว่าอาตมาไม่ได้เสพอะไรให้แก่ตัวอาตมากินข้าวบอกอ๋อพูดถึงเรื่องกินข้าวกินอาหารไปเนี่ยเขาถามอาตมาก็บอกอาตมากินข้าวไม่ได้กินเพื่อตัวเองอาตมาบอกได้กินเพื่อตัวเองอาตมากินข้าวเพื่อคุณด้วยกินข้าวในเพื่อคุณพวกคนฟังมีหนุ่มคนหนึ่งก็ตะโกนแทรกขึ้นมาว่ามากไปแล้วหลวงพี่เขาว่างั้นอาตมาว่าอาตมากินข้าวเพื่อคุณเขาตะโกนสวนมาเลยมากไปแล้วหลวงพี่เขาว่างั้นเสร็จแล้วพอเทศเสร็จในคนนั้นแหละเขาเข้ามาบอกผมไม่เชื่อกินข้าวเพื่อคนอื่นเข้ามาถึงเลยมาประกบเขาก็ถามว่าอย่างน้อยกินเรากินเข้าไปนี่ก็จะต้องเสพรสอร่อยเขาว่างั้นจะต้องอร่อยละกินข้าวไม่อร่อยเหรอเขาว่างั้นต้องอร่อยละเพื่อตัวเองอย่างน้อยก็อร่อยให้แก่ตัวเองอาตมาบอกไม่อาตมาไม่ได้กินข้าวอร่อยเขาบอกไม่เชื่อคุณจะเชื่อได้ไงคุณติดมันอยู่คุณอร่อยมันอยู่อะอาตมาก็บอกคุณไม่เชื่ออาตมาเชื่อว่าคุณไม่เชื่ออาตมาเชื่อคุณว่าคุณไม่เชื่อเพราะคุณยังไม่ได้ลดอร่อยไม่ได้ลดกิเลสอร่อยตัวนี้ให้ได้จริงๆแล้วคุณจะไปเชื่อยังไงมาพิสูจน์สิมาปฏิบัติลดสิแต่อาตมาไม่ได้อธิบายยาวขนาดนี้หรอกนะนี่อาตมาอธิบายให้พวกคุณฟังอาตมาไม่ได้อธิบายให้เขาฟังวันนั้นมากขนาดนี้นะเพราะเรามาลดสิการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่แค่ว่าเรามาลดกิเลสเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องผู้หญิงผู้ชายเราก็พยายามสังวรระวังหัดลดอาการที่เราไปปฏิพัติไปผูกพันไปอยากได้มาเสพเนี่ยมันเป็นเครื่องหลอกนะลดได้เนี่ยเราก็ลดพยายามระงับด้วยเหตุผลด้วยการกดข่มใจแล้วเราก็มาลดอันอื่นด้วยลดกิเลสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายในเรื่องอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยเราติดในรูปมันในรสมันในกลิ่นมันในเสียงมันอะไรต่างๆนานาพวกนี้เรามาหัดปฏิบัติไปหมดทุกทวารทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติลดจริงๆมาลดแล้วเราก็จะรู้ความสงบกิเลสมันตายสนิทนั่นแหละเรียกว่านิพพานแต่นิพพานตัวนึงแล้วนิพพานเรื่องนึงแล้วตอนนี้เราติดใครติดเค้กถั่วงาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเราไปหัดลดกิเลสใหม่กิเลสมันไม่มีแต่เพียงดูดมันผลักด้วยกิเลสเนี่ยก็คือโทสะเรียกว่าผลักโลภะหรือราคะเรียกว่าดูดไม่ให้แก่ตัวโลภะหรือราคะนี่เรียกว่าดูดไม่ให้แก่ตัวถ้าโทสะเรียกว่าผลักไม่ชอบหรือพูดอีกภาษาหนึ่งก็ว่าชังกับชอบโลภะราคะนี่ชอบโทสะนี่ชังผลักหรือดูดนั่นเองบางทีเนี่ยรักมากพอไม่ได้สมใจเป็นไงผลักมากโอ้ยชังกัน 8ชาติเลยชังกัน8ชาติเลยอาฆาตกัน10ชาติเลยมันแรงดูดมากก็ผลักมากได้เพราะฉะนั้นภาวะตีกลับทุกวันนี้ไปจัดจ้านในอะไรก็แล้วแต่ดูดมากยึดมากต้องการมากไม่ได้สมใจมากโอ้โหทีนี้ผลักมากเลยเดือดร้อนโกรธมากแค้นมากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอย่าไปสั่งสมอะไรมากๆไว้นะรักมากแค้นมากโกรธมากก็ได้จะรักมากนะวันนี้ไปจะไปยุ่งนะเสียท่าแล้วทีนี้รักมากเขาได้ได้เหมือนกันนะไม่ดีนะนี่เป็นการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลดอร่อยภาษาพระท่านเรียกว่าอัตสาทะหรือโลกียสุขก็ได้หรือสุขขันลิกะก็ได้สุขหลอกลวงโลกียสุขก็สุขอย่างโลกโลกก็สุขสุขอย่างโลกโลกได้สมใจในสมใจมาในอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเสพสุขทางทวาร5ทวาร6หรือได้ลาภมาได้ลาภมาในสมใจทางที่ได้จับได้เห็นได้ต้องเนี่ยได้มาเอาเป็นของเราแต่ยศมาได้สรรเสริญมาได้สัมผัสเสียดสีทวารทั้ง6สมใจก็เป็นความสุขหรือสุขในภพสุขในจิตเนี่ยเรามานั่งจิตของเราได้นั่งคิดอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านเป็นคนเดียวกับมันเดียวอร่อยนะครับเรียกว่าพบฝันเฟื่องไปจินตนาการไปสร้างพบสร้างชาติไปเรื่องไหนพอใจก็ชื่นใจเรื่องไหนไม่พอใจก็ทุกไปอะไรไปตามเรื่องตามราวคิดถึงความอาฆาตคิดถึงความรักคิดถึงเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่คนชอบไปนั่งอยู่ในภวังค์แบบนั้นก็เยอะนะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่มีเรื่องข้างนอกมันเดือดร้อนวุ่นวายนี่ชักจะไม่อยากจะวุ่นวายใครแล้วมันนั่งตัวเองบ้าฟุ้งซ่านหนักเข้าฟุ้งซ่านหนักๆเลยทีนี้ไม่รับคนอื่นละอยากจะอยู่ในภพของตัวเองคนเดียวคนอื่นอะไรมาไม่รับไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ข้องจนกระทั่งไม่รับเรื่องของคนอื่นเอาแต่เรื่องของตัวเองเป็นเอกนานๆจะตั้งสติรับกับคนอื่นบ้างตอนนั้นพอรู้เรื่องเรียกว่ามีสติตอนไหนไม่พูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเรียกว่าไม่มีสติเรียกว่าคนสติเสียคนสติเสียแบบนี้อยู่ในภพของตัวเองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้พูดกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องพูดกับคนอื่นไม่ค่อยรับพวกนี้ก็ส่งโรงพยาบาลบ้านั่นแหละพวกนี้แหละเสพภพนี่เป็นภวะตัณหาเป็นกิเลสมันตัวกูของกูแน่ๆเลยอันนี้คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นจะยังไงบางทีก็อยู่ก็ของตัวเองละคนอื่นก็เห็นก็ช่างว่าอะไรก็ข้าสุขของข้านั่งพูดไปเองคนเดียวหัวเราะคนเดียวคนเดียวคนอื่นช่างมันเป็นไรกูของกูอยู่คนเดียวเนี่ยนี่ตัวกูของกูอย่างหนักแม้แต่ไม่จัดจ้านอย่างนี้ก็ตามพอลืมตาพอเห็นได้ยินเสียงอะไรคนอื่นก็รู้รับรู้เรื่องของคนอื่นแต่เผลอๆก็ไปแล้วพบของเรานี่เรียกว่าสติตกเป็นคราวเสพพบเสพภวังค์ของตัวเองเป็นคราวอย่าบ่อยนักนะบ่อยนักประเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลอย่างที่ว่านั้นคนทุกวันนี้เนี่ยมันทุกข์เพราะรอบด้านอะไรต่ออะไรไม่อยากจะรับรู้รับเรื่องอะไรของคนข้างนอกมากมันก็เลยตัดจริงๆมันตัดจริงๆมันก็เลยอยู่พบของตัวจึงบ้าจึงเสียสติบ้าจึงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันทุกข์จริงๆข้างนอกมันทุกข์มันรับมามันก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายแล้วไม่มีทางออกไม่มีปัญญาก็เลยต้องบ้าไปเยอะทั่วโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนี่เป็นภาวะตัณหาอาตมาขออธิบายฟังภาวะตัณหานี่ยากกว่านี้อีกแม้จะไม่บ้าอย่างนั้นจะมาเสพพบที่อาตมาอธิบายไปหน่อยนึงแล้วว่าใจเราต้องการอย่างนี้แต่เวลามีสติก็รู้กับคนอื่นเขามากอยู่แต่เวลาเผลอๆเราก็หรือไม่ก็เลี่ยงไม่ต้องการพบใครเหมือนอย่างฤาษีไปหากุดอยู่ไปหาดูอยู่พบอยู่ของตัวเองดีไม่ดีก็นั่งหลับมันดีไม่วุ่นดีโว้ยวุ่นก็วุ่นน้อยๆอยู่ในตัวอยากจะคิดยังไงก็มีกำลังคิดก็คิดบ้าๆบวมๆไปฝันเฟื่องไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปตามเรื่องฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นก็มีหรือมีวิธีฤาษีก็สอนก็มันนั่งสะกดจิตให้หยุดคิดหยุดอะไรมาเลยนั่งหยุดคิดมันก็ยิ่งเบาว่างเขาก็เลยเห็นว่าโอ้นี่เป็นทางที่จะไม่ทุกข์แต่เป็นเพราะว่าตัณหาก็เลยเป็นนั่งวิธีการสะกดจิตหยุดไม่คิดไม่นึกว่างว่างนะสร้างว่างใสอากาศใสเขาเรียกในภาษาธรรมว่าอากาซ่าหรือว่าอะไร อโลกสัญญาไม่มีโลกอย่างโลกโลกเนี่ยไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงอโลกะก็คือไม่เป็นโลกอย่างโลกโลกนึงไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงไปอโลกสัญญาอีกโลกนึงว่างๆเอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่แสงสว่างมีแต่อากาศว่างๆไม่มีแต่อย่างนั้นไม่ให้มีเรื่องอะไรเลยไม่ให้มีสีมีแสงอื่นไม่ให้มีเรื่องอะไรอื่นเป็นโลกว่างๆจนกระทั่งกำหนดสัญญากำหนดแล้วก็ทำจิตของตัวเองได้ได้อย่างนั้นอ่ะโอ้โลกนี่ว่างโอ้สบายว่างกำหนดโลกว่างๆของตัวเองอยู่จิตก็ไปได้อยู่โลกว่างๆฝึกเอาฝึกมากๆได้ฝึกมากๆเอาก็ได้หรือจะปั้นเป็นรูปเป็นตัวก็ได้อย่างธรรมกายเนี่ยฝึกให้มันโลกว่างแล้วก็ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปตัวพุทธรูปอย่างนี้เรียกว่าโสดาพุทธรูปอย่างนี้เรียกว่าสกิทาพระพุทธรูปอย่างนี้เรียกว่าอนาคาพระพุทธรูปอย่างนี้เรียกว่าอรหันต์ก็ปั้นไปปั้นไปปั้นไปจนได้โอ้บรรลุธรรมกายแล้วปั่นได้สำเร็จเรียกว่ามโนมยอัตตาตามภาษาของทางธรรมะเราเรียกว่ามโนมยอัตตาก็ได้ปั่นเอาได้เสร็จแล้วก็ถือว่าอย่างนั้นเป็นธรรมะอ้าวก็ว่าไปดีเหมือนกันที่เขาสะกดจิตตัวเองจนสงบได้มันก็มีทางออกเพราะฉะนั้นวุ่นวายทั้งโลกเขาไม่เอาเขาก็มานั่งทุกข์เมื่อไหร่เขาก็มานั่งสบายเสร็จแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ในนั้นพอลืมตาออกมาอรหอยหมดเลยนั่นนี่เป็นอรหันต์แล้วอรหกหมดอรหอยหมดแล้วมันก็ไปเลอะต่างโลกเพราะว่ามันไม่รู้เท่าทันโลกของพุทธเจ้านั้นรู้เท่าทันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขรู้หมดเราไม่เป็นทาสไม่อยากได้ลาภทำงานแล้วมันก็เกิดอะไรเองเกิดมาแล้วสิ่งที่เราสร้างนะเราปลูกผักเกิดผักผักนี้ของเราสร้างขึ้นมาก็เป็นสิทธิของเราเราอยากจะให้ใครก็ให้นะเป็นลาภลาภแล้วที่เราทำมันก็ได้มาตามผลหรือบุญบารมีเป็นลาภมีเหมือนกันนะเพราะงั้นเราสร้างอะไรแล้วก็ได้เป็นคุณค่าขึ้นมาไม่ต้องอยากได้แต่รู้ว่าสร้างแล้วมันได้ก็สร้างสิได้แล้วเราก็ไม่อยากได้อีกด้วยแจกจ่ายเจือจานการให้การเกื้อกูลการแจกจ่ายเจือจานดีกว่าโลภโมโทสันไว้เป็นของตัวบอกแล้วว่ารักไว้เป็นของตัวหวงแหนไว้เป็นของตัวมันบาปอย่ารักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสร้างขึ้นมาก็จงเอาไปให้คนอื่นสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปให้จนกระทั่งตัวเองไม่มีจะกินนะไอ้นั่นมันก็โง่ไปเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องงงไงก็เบียดกระเสียนไปเทศใดไปแย่งเอาของคนอื่นไปโกงของคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เอาเราสร้างเราก็แบ่งกินแบ่งใช้เพราะเรามีสิทธิ์นี่เป็นสุจริตของเราแล้วเราก็เอาอันนี้ไปแบ่งคนอื่นหรือเอาไปแลกถ้าเราจะใช้อันนั้นจะกินอันนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราสร้างเป็นแลกของคนอื่นมากินมาใช้มันแลกไม่ได้โดยตรงก็เอาไปขายเป็นเงินเรียกว่าตัวกลางเป็นธนบัตรเอาตัวกลางนี่เราปลูกข้าวเราได้ข้าวเราเอาข้าวไปขายได้เงินมาเป็นตัวกลางเราขาดเกลือเราก็เอาเงินไปซื้อเกลือเราขาดผ้าก็เอาเงินไปซื้อผ้าพอที่จะมาใช้ในร่างกายในชีวิตร่างกายอาศัยปัจจัย4นิดหน่อยพออาศัยพอคุ้มกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยพอมีอาหารกินให้ร่างกายมันสมบูรณ์มีธาตุเลี้ยงมีธาตุอยู่อาศัยได้มีกำลังวังชาสร้างสรรค์อยู่พอมีที่นอนที่พักพอมียารักษาโรคถ้าเป็นโรคเป็นภัยถ้าไม่เป็นโรคเป็นภัยก็ไม่ต้องยาไม่ต้องไปติดยาไม่ต้องไปกินยาดมยาดูดยาอะไรไม่เข้าเรื่องมันติดมากมายนะเพราะปัจจัย4นี้เป็นหลักสำคัญคนที่เรียนรู้มากน้อยลงไปแล้วก็สร้างปัจจัย4นี้เป็นหลักตอนนี้เรากำลังถอยหลังเข้าคลองมาสร้างปัจจัย4ทุกวันนี้โลกมันแย่แล้วดินมันก็ไม่ไหวแล้วเน่าน้ำก็เน่าอากาศก็เน่าสิ่งแวดล้อมเน่าไปหมดเกิดจากใครตอบได้ไหมว่าอะไรมันเน่าเป็นต้นเหตุคนเน่าคนไม่เน่าร้องนี่ยังไม่เน่านี่ยังไม่ตายอะไรมันเน่าแท้ๆจิตใจมันเน่าเออชักเก่งแฮะนะตัวนี้ชักเก่งตัดเคิร์ฟออกมา4แล้วเนี่ยขนาดนี้ได้4แล้วเนี่ยเก่งนะจิตวิญญาณเน่าเพราะมันโง่มันไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วมันก็เลยไปทำอะไรเลอะๆเทอะๆเลยพาอะไรเน่าหมดข้าวก็เป็นพิษดินมันเป็นพิษดินมันเน่ามันเสียน้ำมันเป็นพิษ ข้าวก็เป็นพิษต้นไม้ก็เป็นพิษผลหมากรากไม้ก็ถูกมลพิษพวกนี้ผสมผสมเจือจางอยู่เจือจานอยู่ในนั้นเยอะเพราะเราจึงเดินถอยหลังเข้าหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติพยายามมาปรับดินให้มันมีมลพิษน้อยลงหรือไม่มีมลพิษน้ำก็ให้มันสะอาดขึ้นไม่ให้มีมลพิษอากาศอุณหภูมิต่างๆให้มันได้สมดุลจนกระทั่งมันประกอบกันขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นอะไรอยู่ขึ้นมาให้มันได้สมบูรณ์เนี่ยปฐมประสงค์เนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่แผ่นดินคุณเห็นได้ใช่ไหมรูปมีถ่ายเอาไว้แต่แผ่นดินว่างเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่มีรูปนี้ให้ดูเนี่ยนึกไม่ออกหรอกว่ามันมาไงมันนั่นน่ะแผ่นดินว่างๆโล่งๆเนี่ยเราต้องเริ่มต้นไถแล้วก็เอาดินมาถมขึ้นมาเนี่ยที่ไปเดินๆเนี่ยภูเขาน้ำตกลำธารอะไรที่บ้านปลูกไว้นู่นน่ะถมดินขึ้นมาตั้ง60 70ซมนะบางที่เป็นเมตรถมขึ้นมายิ่งภูเขานั้นหลายเมตรถมขึ้นมาแล้วก็ค่อยขุดให้เป็นลำคลองตามระกะซะก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาค่อยๆปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกต้นไม้ขึ้นมากว่าจะเป็นรูปนี้นี่6ปี7ปีย่างขึ้นมาแล้วได้รูปนี้คนมาดูตอนนี้เนี่ยถ้าไม่บอกภูมิหลังเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกโอ้ที่นี่ทำไมมีน้ำตกอ่ะไม่รู้ว่าเราบันดาลขึ้นมาทำไมมีภูเขาอ่ะเราบันดาลขึ้นมาอาตมาต้องกลายเป็นพระเจ้าพากันเป็นสร้างเป็นพระเจ้านะพวกเราที่มาจากพระเจ้ากันช่วยกันสร้างภูเขาสร้างแม่น้ำสร้างลำธารสร้างน้ำตกสร้างต้นไม้โอ้โหมันใครเคยอ่านประวัติพระเยซูพระเจ้ามั้งใครเคยอ่านมั้งมีวันที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรนี่วันนี้ก็สร้างสร้างอันนี้ก่อนสร้างภูเขาแม่น้ำลำธารสร้างอะไรสร้างเรากลายเป็นคนสร้างจริงๆสร้างแล้วมันก็เป็นจริงเรารู้จักด้วยหลักวิทยาศาสตร์เรารู้มามากแล้วเดี๋ยวนี้น้ำมันจะสะอาดยังไงมันต้องสังเคราะห์กับแสงสังเคราะห์กับไอ้นู่นไอ้นี่เกิดอากาศเกิดแก๊สเกิดนู่นเกิดนี่เกิดฆ่าจุลินทรีย์อย่างนั้นมีจุลินทรีย์อย่างนี้ไว้จุลินทรีย์อย่างนี้ดีคนได้รับจุลินทรีย์อย่างนี้ก็ใช้ในร่างกายจุลินทรีย์อย่างนี้มีเท่านี้พอมีมากไปไม่ดีจุลินทรีย์อย่างนี้อย่าเอาเข้าไปเลยในร่างกายเอาเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวก็ยุ่งเดี๋ยวก็ไม่สบายเราก็รู้เราก็จัดแจงเอาปรับอะไรไม่ต้องการเราก็เอามันออกทำให้มันหายไปอะไรต้องการเราก็มีไว้เพราะฉะนั้นในน้ำพวกนี้คนเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำมากทุกวันนี้น้ำที่กินก็สะอาดเกินไปน้ำที่ใช้ก็สะอาดเกินไปพอมาเจอน้ำที่ขนาดนี้กันอ้าวแย่แล้วเห็นไหมเนี่ยพออาบน้ำนี่พวกนี้เนี่ยไปต้องไปหยอดตาต้องไปคันตรงนั้นไปผื่นตรงนี้เพราะภูมิคุ้มกันต่ำส่วนคนที่เขาไม่ภูมิคุ้มกันเขาไม่ต่ำก็อาบน้ำเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไอ้ที่เป็นนั่นก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ไปอีกต่อไปภูมิคุ้มกันก็ขึ้นใหม่เขาก็อาบได้เนี่ยให้อยู่ทุกคนนี่นะที่อาบเนี่ยตาแดงมั่งมีผื่นมั่งนี่นะเอาเธอเนี่ยอาบไปเถอะเนี่ยอาบไปเนี่ยเดี๋ยวไม่อาจจะมาว่าบางคนไม่ถึงเดือนก็อาบได้ตลอดไปภูมิคุ้มกันก็สมบูรณ์แข็งแรงนะหรือว่ามันจะมีพิษมีธาตุจุลินทรีย์อะไรที่ไม่ดีเราจะตรวจเหมือนกันน้ำพวกนี้เราก็ไปตรวจถ้าอันไหนไม่ดีเราก็พยายามหาทางที่จะมาลดมันอันไหนมีดีก็มีไว้ในร่างกายของมนุษย์นี่มีจุลินทรีย์ยังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะบางคนจุลินทรีย์บางอย่างน้อยโลกหามานี่เขาบอกว่าหามาเมื่อวานนี่หนังสือพิมพ์อหิวาเราต้องไปฉีดเชื้ออหิวาเข้าไข้ทรพิษมาอ้าวไม่มีภูมิคุ้มกันฉีดเชื้อไข้ทรพิษเข้าใช่ไหมเราต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในร่างกายพอสมควรที่จะต่อสู้กับสิ่งมันจะมาถ้าไม่งั้นเราภูมิคุ้มกันต่ำหมดอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะงั้นถึงง่ายที่จะเป็นโรคแย่ yeah, นะเอาเราจะมาวิเคราะห์อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับชีวิตให้ฟังว่าเราจะต้องเป็นผู้รู้รอบในเรื่องเหล่านี้เราจึงจะอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างแข็งแรงอยู่กันอย่างสบายเพราะเรามาเดินเข้าหาธรรมชาติเรามารักอย่างไรจะไม่เป็นบาปทุกวันนี้คนไม่ค่อยรักน้ำคนไม่ค่อยรักดินไม่ค่อยรักต้นไม้ไม่ค่อยรักอากาศต่างคนต่างพูดปากพูดได้นะว่าฉันรักดินแต่เขาก็เอาขยะเน่าลงไปในดินทำให้ดินเสียฉันรักน้ำแต่เขาก็ทำสิ่งที่ทำให้น้ำเสียเขารักอากาศแต่เขาก็พ่นไอ้สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในอากาศฉันรักต้นไม้ฉันก็จะตัดต้นไม้ฉันก็จะทำลายต้นไม้ฉันรักอะไรก็พูดแต่ปากความจริงเขาไม่เป็น เพราะเราต้องมาเป็นเราต้องมารักดินจริงๆหลายคนนี่เอ้ยไม่กล้าจับหรอกดินแต่ทำให้มันเน่าทำให้มันเสียเก่งแต่ดินไม่จับเพราะมันดินเน่าเอาหน้าเหมือนกับเราเป็นแพทย์เหมือนเราเป็นพยาบาลพยาบาลต้องจับคนไข้บางทีเชื้อโรคก็ต้องถูกแต่ต้องแต่ก็ต้องกันนะใส่อะไรบ้างเชื้อโรคนะแต่ดินไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกจับดินไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่จะใส่ก็ได้ใส่ถุงมือก็ได้แต่มันไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ดินนี่มันไม่เชื้อโรคแรงเหมือนกับอย่างเชื้อโรคบางเชื้อโรคอย่างหมออย่างพยาบาลอะไรเขานี่ต้องใช้นะเราก็แตะต้องบ้างหรือต้องทำไม่งั้นตกลงเลยหมอก็แหมรังเกียจเอ้ยไม่เอาเชื้อโรคคนป่วยพยาบาลเอ้ยไม่เอาเชื้อโรคคนป่วยเลยตายกันหมดเลยมันไม่เหลือเลยคนก็ไม่เหลือไม่ได้เพราะงั้นเหมือนกันดินมันเสียแต่มันไม่ร้ายแรงเหมือนคนที่มีเชื้อโรคเลยซ้ำเราก็ต้องจับดินทำดินเนี่ยเราก็ต้องทำปรับมันน้ำมันเสียเราก็ต้องจับน้ำทำน้ำให้ดีเพราะน้ำอะไรควรจะอยู่ยังไงที่ของมันถ้าจัดแจงให้มันอยู่ในที่ของมันได้สัดได้ส่วนได้พอเหมาะพอดีไม่เข้มเกินไปมันก็ดีแล้วมันมีสัดส่วนพอดีมันไม่เข้มเกินไปจางเกินไปอันนั้นก็ไม่ได้คุณค่าประโยชน์ถ้าเราเอาขี้ไก่เอาขี้หมูอะไรมาวางในบนศาลาเนี่ยเราเรียกมันว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราเอามันไปไว้ตามที่ต้นไม้คุณขี้ไก่ก็ดีขี้หมูก็ดีให้มันได้สัดส่วนพอดีพอเหมาะเราเรียกมันอะไรเห็นไหมตัวเดียวกันเนี่ยมันเรียกผิดกันแล้วอันนึงเรียกขยะอันนึงเรียกปุ๋ยถ้าขยะมากๆก็เน่าสะสมกันเข้าหมักหมอเมื่อเกิดจุลินทรีย์เกิดนั่นเกิดนี่เละเลยเนี่ยเอามาสิเอากองขี้ไก่มากองบนนี้มากๆเขาทีนี้เดี๋ยวเละกันใหญ่เลยเน่าแล้วก็เกิดเชื้อโรคบานตะไคร้เลยแต่ถ้าเราเอาไปแยกย้ายให้มันอยู่ได้สัตว์ได้ส่วนกันตัวนั้นมันจะเป็นของดีเพราะการเรียนรู้วิชาขยะนี่จะต้องเรียนรู้อย่างดีนะอากาศก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันน้ำได้สัดส่วนไม่ใช่ไม่มีจุลินทรีย์เลยนะน้ำมีจุลินทรีย์ประมาณนั้นเป็นน้ำที่ควรใช้คนดื่มน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีทุกวันนี้มันทำน้อยไปน้ำที่ดื่มทุกวันนี้นะโอ้น้ำมันจุลินทรีย์ที่ต้องการน้อยเกินไปนะทุกวันนี้ที่ดื่มกันเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงอ่อนแอพอไปกินน้ำผิดนิดหน่อยไม่ไหวแล้วแย่แล้วคนชาวชนบทนี่นะเขากินน้ำในแม่น้ำแต่เดี๋ยวนี้คงกินไม่ไหวแล้วล่ะมันเน่าแย่มันจุลินทรีย์มันโอ้โหมันไม่ไหวแต่ก่อนเนี่ยธรรมดาตามแม่น้ำลำธารพวกนี้พวกพายเรือขายของตามแม่น้ำนี่ใครเคยอยู่บนนอกมันธรรมดาพายเรือขายของพอเวลาร้อนมาโอ้หิวน้ำก็เอาขันที่ในเรือนี่มีหรือไม่ก็ชามคนขายก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้เป็นต้นจ่องน้ำดื่มสบายน้ำในแม่น้ำดื่มธรรมดาทั้งที่บางทีเห็นขี้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเพราะในแม่น้ำนี่มีคนขี้ลงใช่ไหมมีคนขี้ลงทุบลอยทุบป่องทุบป่องเขาก็ตักน้ำนั่นดื่มสบายเขาก็ไม่เป็นไรเพราะภูมิคุ้มกันก็พอแล้วมันก็มีได้สัดส่วนพอที่จะฆ่ากันได้จูกันได้เขาไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่แนะนำให้พวกคุณไปดื่มนะมันเสี่ยงไม่ไหวเราก็ภูมิคุ้มกันต่ำด้วยและไอ้พวกนู้นมันก็จับด้วยนะเพราะมันเสียมากน้ำมันเสียมากมันสู้ไม่ไหวหรอกอาตมาก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าเผื่อว่าภูมิคุ้มกันเราดีนะแม้แต่น้ำในลำธารนี่ก็ดื่มได้ขนาดนี้ดื่มได้แต่ทุกวันนี้อาตมาก็ยังไม่แนะนำให้ดื่มนะเพราะว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตัวร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยแล้วก็จนกระทั่งเราทำน้ำนี่ให้สะอาดลงมาให้มันได้ส่วนมาพอกันพอดีกันน้ำนี่เราก็ดีขนาดนี้ภูมิคุ้มกันเราก็สูงมาขนาดนี้ก็อยู่ได้กันได้ต่อไปไม่ต้องมานั่งรอน้ำฝนไม่ต้องมานั่งรอน้ำอะไรแต่ใดที่มันนะดื่มได้น้ำในแม่น้ำน้ำทานเราก็ดื่มได้อะไรนี่มันจะเป็นไปนะนี่อาตมาเล่าให้ฟังสรุปแล้วก็คือทุกวันนี้เราจะต้องมาทำความรักไม่ใช่ชรักแบบเสพสมนะตอนนี้ต้องเข้าใจความหมายมารักดินรักน้ำรักลมรักไฟรักต้นไม้รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมแม้แต่รักอุจจาระหมูอุจจาระหมาอุจจาระไก่อุจจาระอะไรเนี่ยต้องรักเพื่อปรารถนาดีรักเพื่อที่จะบอกแล้วความรักของคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นความรักทางกามความรักความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นบาปถ้ารักอย่างเมตตารักอย่างรังสรรค์รักอย่างปรารถนาดีผู้หญิงผู้ชายเรารักกันเรารักกันอย่างปรารถนาดีหวังความดีต่อกันไม่รักอย่างกามต้องการสมสู่เสพสมอย่างที่ว่าแล้วต้องตัดกิเลสนั้น พอตัดกิเลสอันนั้นได้เราก็รักกันอย่างพี่อย่างน้องปรารถนาดีต่อกันรักกันอย่างพ่ออย่างลูกอย่างแม่อย่างลูกรักกันอย่างญาติอย่างมิตรปรารถนาดีต่อกันคนไหนเป็นทุกข์อันไหนไม่สมดุลอันไหนขาดแคลนเราก็เอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันอันไหนเกินเราช่วยกันเอาออกกิเลสมันเกินเนี่ยช่วยกันเอากิเลสออกอยู่ทุกวันเนี่ยนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความรักแบบพระเจ้าอย่างศาสนาคริสต์เขาบอกเป็นความรักมิติสูงใครอยากรู้เรื่องความรักนี่มากๆไปอ่านความรักสิมิติอาตมาไม่อธิบายอย่างไนยะอย่างความรักสิมิตินะอันนั้นมันบอกไว้มิติที่เห็นค่าของความรักที่สูงขึ้นไปตามความหมายซึ่งอธิบายไว้แล้วในหนังสือความรักสิมิติแต่วันนี้อาตมาพยายามอธิบายความรักในชนิดที่ให้คุณเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วกว้างกว่าสิมิตินั้นด้วยอธิบายเกลี่ยไปทั้งหมดนะวันเรารักในความหมายความปรารถนาดีต่อกันและกันไม่ใช่รักอย่างต้องการมาเป็นตัวกูของกูเสพสมเป็นของกูหรือเสพรสอร่อยให้แก่ตัวเองถ้าความรักอย่างนั้นบาปอย่างนั้นเลวไม่ดีเป็นการรักเพื่อเกื้อกูลรักเพื่อเอื้อเฟื้อออกไปให้มากรักเพื่อปรารถนาดีต่อสิ่งอื่นทั้งแม้แต่ดินน้ำไฟลมแม้แต่อุจจาระไก่แม้แต่ขี้ไก่นะพูดอุจจาระไก่ฟังแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องแม้อย่างที่อาตมายกตัวอย่างไปแล้วเราก็รักแล้วก็ดูแลมันเอาละเราขยะแขยงอยู่จะตักมันไปเอาอะไรรองรับก็ได้แต่จัดแจงให้มันรู้จักช่วยเหลือมันขี้ไก่มันช่วยตัวเองมันไม่ได้เราช่วยเหลือมันมันมาอยู่ผิดที่เอามันไปเป็นคุณค่าปรารถนาดีต่อขี้ไก่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะซึ่งไม่ใช่เรื่องลึกลับอาตมาอธิบายชัดเจนแล้วอะไรก็แล้วแต่มลพิษเกิดถุงพลาสติกเต็มเกลื่อนอยู่ในดินเนี่ยเรี่ยราดอาตมาเดินไปเมื่อไหร่เจอก็เก็บเอามาทิ้งในถังขยะเอามาทิ้งในที่ที่เราจะเอาไปกำจัดเสียหรือสิ่งที่มันรกมันไม่ควรอยู่จัดให้มันเข้าที่ใบไม้ใบไร่ตรงนี้มันไม่ควรอยู่มันไม่สะอาดไม่สะอ้านตาไม่ควรจะอยู่อยู่ก็ไร้ประโยชน์เอาใบไม้มาไว้ที่ๆเอามาไว้ใส่สุมไปใต้ต้นไม้มันก็จะได้เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ก็ดีกว่ากิ่งไม้กิ่งไร่สิ่งนั้นเป็นโลหะสิ่งนี้เป็นแก้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สลายไม่ออกเอาไปเก็บในที่ที่ควรจะเอาไปสลายหรือเอาไปที่อื่นถ้าเอาไว้ตรงนี้จะกลายเป็นภาวะอุดตันภาวะที่เป็นพิษเป็นมลพิษเราก็แยกจัดแจงมันซะตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนต้องการไม่ให้มีคราบมีใครเลยก็เอาออกตรงไหนให้มันมีคราบมีใครอยู่เพื่อรักษาสิ่งนี้ก็เอาไว้นี่เป็นความรู้ในเรื่องขยะวิทยาใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า garbage garbage มาจากคำว่า garbage นะภาษาอังกฤษ garbage นี่แปลว่าขยะ garbage ขยะวิทยานี่อาตมากำลังพูดไปอยู่นี่ยังไม่รู้มหาวิทยาลัยไหนจะเริ่มตั้งคณะนี้ไปเรียนรวยเพราะว่าขยะนี่เขาจะทิ้งใช่ไหมเราจะได้ขยะนี่มาเป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องทำการสังเคราะห์ทำอะไรได้จริงๆนะทำบริษัทสังเคราะห์ขยะเนี่ยรวยนะจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วหลายเจ้าที่เขาทำอยู่หรือพวกที่ไปนั่งนอนเฝ้าอยู่ไอ้กองขยะเนี่ยเขาก็สังเคราะห์กันโดยวิธีง่ายๆก็ทำมาหากินอยู่กับกองขยะเนี่ยแย่งกันนะเนี่ยยึดสัมปทานกันนะชกกันตีกันอยู่ในกองขยะเนี่ยคุณไม่เคยไปอยู่หรือไม่เคยไปรู้จริงนะแย่งสัมปทานเนี่ยขยะมุมนี้กองนี้ฉันนะมาเทเมื่อไหร่ฉันมาแกละลาบละล้วงด่านะคนละเขตนะทะเลาะกันแย่งชิงกันขยะถึงอย่างนั้นนะถ้าเราทำจริงๆก็เอาซี่รับขยะมาเดี๋ยวนี้เอามาเทที่ฉันก็ได้มีที่เยอะๆหน่อยสังเคราะห์ขยะขายอันไหนจะแยกไปเป็นปุ๋ยไปเป็นสิ่งที่จะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้อันไหนที่จะทำไปสลายก็เอาไปสลายอันไหนที่สลายเป็นอย่างนี้กลับคืนมาก็ได้เนี่ยหมุนเวียนแก้วก็เอามาสลายหมุนเวียนได้โลหะก็เอามาหล่อล้อมสลายหมุนเวียนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เล่นนะทำเป็นโรงงานในตั้งบริษัทสังเคราะห์ขยะเนี่ยใครจะมีบริษัทแปลกต้องเรียนนะต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ต้องเรียนทางพาณิชย์ทางอะไรต่างๆนานาทางสังคมต้องเรียนนะวิชาขยะศาสตร์แม้ขยะศาสตร์ที่อาตมาฟังแล้วมันไม่ค่อยเพราะเรียกขยะวิทยาเนี่ยจะเพราะกว่าวิชาขยะวิทยาเนี่ยมันน่าจะตั้งนะไม่มีใครตั้งเดี๋ยวอีกหน่อยอโศกเราเก่งๆเราจะตั้งคณะถ้าเรามีมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะขยะวิทยาพวกคุณจะดูเรียนรุ่นหนึ่งก็เอารุ่นที่หนึ่งเนี่ยเรียนออกไปแล้วไปทำงานให้แก่สังคมมนุษยชาติให้ทำแก่โลกนะเอาล่ะทีนี้เข้ามาหาความรักเราจะต้องรักสิ่งที่เราถูกเรารู้เรามีปัญญาแล้วต้องรักบอกแล้วนะว่าแยกเป็นสองอย่างง่ายๆหนึ่งรักเห็นแก่ตัว รักมาเสพสมสุขสมเป็นตัวกูของกูอย่างนี้รักอย่างบาปถ้ารักอย่างเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อปรารถนาดีต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นรักอย่างนี้เป็นบุญปรารถนาดีต่อคนเราต้องการให้เขาได้เจริญงอกงามอย่ามากลายไปมาเป็นทาสให้เราเสกสมอย่างผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงรักแบบต้องการเอามาเสพสมมาเป็นทาสบำเรอกามอย่างนี้บาปบาปยิ่งทุกวันนี้บาปมากเพราะทุกวันนี้ไม่จำเป็นอย่างที่บอกแล้วว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะผู้หญิงนี่มีทุกข์มากนะเอาละเวลาก็หมดแล้วนะอาตมาได้อธิบายขยายเรื่องความรักรักอย่างไรถึงจะไม่เป็นบาปรักอย่างไรถึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่ทำลายก็ได้อธิบายไปแล้วรักอย่างไรที่เป็นบุญซึ่งเราไม่ได้เขียนหัวข้อละแต่ก็เข้าใจในนัยยะกลับกันรักอย่างไรเป็นบุญรักอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นความสุขเป็นความเจริญก็รักอย่างที่ได้ขยายความมาแล้วเพราะอย่างใดเป็นบาปอย่างใดเป็นบุญก็ต้องไปฝึกฝนเรียนรู้ด้วยปัญญาและฝึกฝนเอาให้ได้นะแม้รู้ยังไม่จริงต้องฝึกฝนด้วยจึงจะจริงและเราก็จะได้เจริญทั้งตัวเองและสังคมหมู่มนุษยชาติด้วยกันเอวัง